Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och pushar på smeken med motståndet vi leker. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och pushar på smeken med motståndet vi leker. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på smeken med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet.